Tu nga gjeta u vlasni, mirë se vinin shqiptari, si në Kosovë, si në Macedoni, për flamurin ku që zi. Go Peter Sani, ta pas ka shkriti zoti, nanën me ta qi, diri di pik roti. Sa pëtira kanë thënë kam me mra, sa kanë thënë kam me mre, po blok ne o në në qi. Hala jo për mi dhe, se unë jam shqipe, i vërtet që i vdek për atë dhe. A i shpat salbana, a i kri nga fjus a i land, a na hat, bin i shpe kantar salbana im kanë cënat. U që ka, majnë i kriga i nëzini, a i da sa si këta në habën, në i shpleb shorts of majnë i pridën. Vrat su lesë, lach lach tam besën, je zaj di lecën, i shë hengë o shandën esën, unë vet majnë altritesën. Vaj caj ko pata auf dem brust angravirë, Balkan alarmirë, caj 008 Kosovë akzeptirë. Wir sind aggressiv, affektig und absolut. Die Stärkste im Land, dich trifft ein Sturmflut. Und jam Shqiptar. Und jam Shqiptar. Und jam Shqiptar. Und jam Shqiptar. Und jam Shqiptar. Und jam Shqiptar. Und jam Shqiptar. Und jam Shqiptar. Meine Faust frisst deine Fresse. Fettpresse, Junge, du hast keine Interesse. Der wahre Kriegerskin des Becks, Kosovos. Apropos, meine Jungs sind Gangster, arbeitslos. Ich bin ein Rapper mit Style, schreib meine Texte mit der Feder. Mein Nebenjob als Kopfgeldjäger. Du den Lauf im Mund, ich sag lauf, du Hund. Entweder du gibst oder ich nehm dir dein Hintergrund. Dein Arsch wird versohnt, genau wie Astrid. Ich nehm dir dein ganzes Reich, gebe dir ein Arschtritt. Bildschirm vor den Augen, du kriegst jetzt ein Doppelklick. Hundesohn, es macht nur noch tick, tick, tick. Adelia Shori, wir stehen zu dir. Das Blut ist geflossen wie aus einer Fresse des Vampirs. Ich sag es einmal, du hörst es dreimal. Roter Knopf, unterm Tisch hörst du den Alarmsignal. Unyam, unyam Shqiptar. Unyam, unyam Shqiptar. Unyam, unyam Shqiptar. Unyam, unyam Shqiptar. Unyam, unyam Shqiptar. Unyam, unyam Shqiptar. Unyam, unyam Shqiptar. Unyam, unyam Shqiptar. Unyam, unyam Shqiptar.